Già partì il re da Francia, un dilluns al dematí. Va partir per prendre Espanya i els espanyols venen frits. Ja partí el rei de França un dilluns al dematí. Posant-lo en presó molt fosca, on no es coneix dia i nit, treu el cap per la finestra i un passatger veu venir. Posant-lo en presó molt fosca, on no es coneix dia i nit, digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí. Si no hi ha prou diner a França, que vagin a Sant Denis. Digueu-li a la meva esposa que em vingui a treure d'aquí. Que venguin la conxa d'or, que es venguin la flor de lis. Si no hi ha prou diner en bossa, que vagin a Sant Patrís. Que venguin la conxa d'or, que es venguin la flor de lis.